A plus omega 3. Suplement diety. Medana Pharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 11 grudnia unijni ministrowie będą rozmawiać o polskiej reformie sądownictwa. Dziś w tej sprawie odbyło się wysłuchanie w Brukseli. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję w sprawie dwóch kolejnych nieruchomości, blokady wielu dróg i rafinerii. W całej Francji znów protestowano przeciwko podwyżkom cen paliw. Reforma sądownictwa i praworządność w Polsce będą tematem najbliższego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 11 grudnia. Dyskusja odbędzie się w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Poinformował o tym Filip Bittner, przedstawiciel dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Bittner zabrał głos podczas dzisiejszego wysłuchania Polski przed Komisją Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Nasza prezydencja traktuje tę sprawę bardzo poważnie, dlatego kierowała i nadal kieruje dyskusję na posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych przy pełnym poszanowaniu procedury przewidzianej w artykule 7. Równocześnie mamy nadzieję, że dialog między Komisją Europejską a Polską będzie owocny. Wysłuchanie Polski w Brukseli odbyło się bez obecności przedstawicieli polskiego rządu. Z zaproszenia komisji nie skorzystał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie wyznaczył też zastępcy. Stanowiska rządu broniła na posiedzeniu komisji część europosłów. Karol Karski z PiSu zarzucił niektórym sędziom polityczne zaangażowanie. W każdym państwie powinien być trójpodział władzy. Tylko co zrobić w sytuacji, kiedy sędziowie uczestniczą w demonstracjach politycznych, prezentują polityczne poglądy? Co zrobić w sytuacjach, kiedy sędziowie biorą udział w programach telewizyjnych i spierają się z politykami w sprawach politycznych? W wysłuchaniu Polski wziął udział również wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Powiedział, że Polska podtrzymała stanowisko w sprawie wykonania postanowienia unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Polski rząd oświadczył, że w sprawie realizacji środków tymczasowych musi przeprowadzić zmiany legislacyjne. Naszym zdaniem i zdaniem Trybunału Sprawiedliwości środki mogą być stosowane bezpośrednio, powiedział Frans Timmermans. Komisja weryfikacyjna, która zajmuje się warszawską reprywatyzacją, podjęła dwie decyzje dotyczące nieruchomości w Śródmieściu i na Mokotowie. O tym, co postanowiono, Michał Fedusio. Członkowie komisji weryfikacyjnej obradowali za zamkniętymi drzwiami przez półtorej godziny. Oba postanowienia wydali jednogłośnie. Reprywatyzację działki przy Skorupki 6 uchylono w całości i przekazano sprawę warszawskiemu ratuszowi do ponownego rozpatrzenia. Zwrot nieruchomości w Alei Niepodległości 151 unieważniono, poinformował przewodniczący komisji Patryk Jaki. W sprawie tych nieruchomości zostały popełnione błędy. Między innymi został złożony wniosek już dekretowy po terminie. Dodatkowo zakupiono prawo do tej nieruchomości za kwotę niewspółmierną do wartości. Członkowie komisji zapowiedzieli również, że najbliższe tygodnie poświęcą na szereg przesłuchań i analiz. W planach jest przesłuchanie byłego zastępcy dyrektora Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. czy byłej naczelnik jednego z wydziałów resortu sprawiedliwości Marzeny K. Patryk Jaki zapowiedział również, że prawdopodobnie jutro znany będzie termin wezwania przed komisję dla adwokata Roberta N. Michał Fedusio, Polskie Radio. We Francji policja likwiduje blokady rafinerii, ale protesty przeciwko zapowiadanym podwyżkom cen paliw nie maleją. Blokowany jest ruch na wielu drogach. Handlowcy skarżą się na fatalne dla ich interesów skutki protestów organizowanych przez tzw. żółte kamizelki. Prezydent Emmanuel Macron zapowiada, że rząd nie ustąpi i podwyżki, szczególnie cen oleju napędowego, będą utrzymane. W wielu miejscach zdemolowano bramki w punktach pobierania opłat. O tym, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Według protestujących zniszczenia na autostradach to sprawa grup rozrabiaczy, którzy się wmieszali w tłum żółtych kamizelek. Oni tu przyszli, żeby niszczyć, my po to, aby blokować, a to nie to samo. Ci ludzie byli ubrani na czarno, twarze mieli zamaskowane kominiarkami. To banda rozrabiaczy, którzy wszystko demolują. Inaczej widzi to minister spraw wewnętrznych Christophe Castanier. Dzisiaj widzimy, jak charakter tych protestów się zaostrzył. W sobotę odbywa się w dobrej atmosferze. Uczestnicy byli pokojowo nastawieni. Nastroje uległy radykalizacji. Żądania dotyczą już wielu spraw. Policja aresztowała czterech mężczyzn, którzy chcieli wykorzystać protesty żółtych kamizelek, by przeprowadzić atak terrorystyczny. Z kolei należącej na Oceanie Indyjskim, a należącej do Francji, wyspie Reunion, sytuacja stała się tak zapalna, że wprowadzono tam na 3 dni godzinę policyjną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Jan Kałucki. I piłka nożna, bo nasza reprezentacja do lat 21 zrobiła coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Wygrała na wyjeździe z Portugalią 3-1 i awansowała do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Gole dla naszej młodzieżówki strzelali Krystian Bielik, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański. Euro do lat 21 w czerwcu we Włoszech i w San Marino. Oby przykład z naszych młodych piłkarzy wzięli dziś podopieczni Jerzego Brzęczka. Kadra A gra w tej chwili w Guimarães z Portugalią w meczu Ligi Narodów. Po 20 minutach jest remis 0-0. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans do turnieju finałowego, ale w tle cały czas toczy się walka o rozstawienie w losowaniu eliminacji Euro 2020. Cel będzie osiągnięty, jeśli Polacy przynajmniej zremisują. Ale emocji nie brakowało też na siatkarskim parkiecie, bo ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszej kolejce kibice byli świadkami polsko-polskiego starcia. PGS Kra Bełchatów podejmowała Trefla Gdańsk i wygrała 3-1. Grają też panie, zawodniczki ŁKS-u Łódź mierzą się z Palmbergiem Schwerin. Przed chwilą zaczął się drugi set. W pierwszej partii siatkarki ŁKS-u wygrały 25-18. Bez niespodzianek w ekstraklasie piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce wygrało z Chrobrym Głogów 38-30. Orlen Wisła Płock pokonała Zagłębie Lubin 29-19, a Azoty Puławy zwyciężyły nad MMTS Kwidzyn 26-17. Wszystkie te wydarzenia toczą się jednak w cieniu dzisiejszej smutnej wiadomości. Nie żyje Andrzej Gmitruk. Wybitny trener boksu poniósł śmierć, gasząc stolik płonący na tarasie w jego domu. Wczoraj o 12:30 trenerem Andrzejem się żegnaliśmy na torbarze. Izu prowadził trening, ja sobie tu miałem takie swoje zajęcia. I mówię trenerze do jutra i myślałem, że trener Gmitruk dalej dzisiaj będzie prowadził kolejny trening z Izu, a tu odszedł wielki, wspaniały trener. Tak, Andrzeja Gmitruka wspomina Andrzej Rau, bo kiedyś jego podopieczny, a ostatnio kolega po fachu. Gmitruk był m.in. szkoleniowcem kadry Polski, która na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu sięgnęła po 4 brązowe medale. Prowadził też m.in. Andrzeja Gołotę, Tomasza Ademka czy Artura Szpilkę. Śnieg lub śnieg z deszczem popada w Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Jutro w większej części kraju pochmurno, śnieg z deszczem lub sam śnieg popada na południu kraju. Na termometrach będzie od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 21. Dobry wieczór, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. To będzie wieczór poniekąd filmowy w klubie Trójki i zaraz wytłumaczę się z tego poniekąd, a film, o którym będziemy mówić, Touch Me Not, film rumuńskiej reżyserki Andiny Pintilie, no właśnie, wymyka się z gatunkowych czy rodzajowych klasyfikacji. W jednej z ról, i tego słowa rola też używam tutaj niepewnie, do tego wątku też jeszcze dzisiaj w ciągu naszego spotkania wrócimy. W każdym razie, występuje w tym filmie islandzko-francuski Thomas Lemarquis, aktor Thomas Lemarquis. Najbardziej chyba jest pamiętany z roli w islandzkim filmie Noi Albinoi, a o Touch Me Not Thomas mówi tak. I mean, we are, I think the core of it is intimacy and different like forms of that, how that can be experienced and so yeah, but then like you say, it's not really easy to explain this film in one sentence. Thomas Lemarquis mówi, że rdzeniem tej historii opowiadanej w Touch Me Not jest intymność i to, w jaki sposób różni ludzie tej intymności doświadczają, ale oczywiście niełatwo ten film opisać w jednym zdaniu, tym lepiej, że mamy na to godzinę, bo w studiu za chwilę oczywiście pojawią się goście, ale także Thomas Lemarquis opowie dziś trochę o pracy nad filmem Touch Me Not. Porozmawiamy o tym filmie doświadczeniu, filmie eksperymencie, filmie sesji terapeutycznej w filmie Lustrze. Zapraszam. Now run away no more. To Radiohead oczywiście. Nie jest to piosenka związana z filmem Touch Me Not, ale ja taką mam przypadłość, że do wielu tematów pasuje mi Radiohead i pasują mi piosenki tego zespołu, więc dzisiaj się na to zdecydowałam, a w studiu już zapowiadani goście, dr Alicja Długołęcka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Terapeutka seksualna i Małgorzata Sadowska, selekcjonerka festiwalu Nowe Horyzonty. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Film Touch Me Not jest od 16 listopada, od ubiegłego piątku już w kinach, więc być może mieli państwo okazję się zapoznać z tym. No właśnie, używam słowa film, ale być może też o tym porozmawiamy, że oczywiście jako forma artystyczna jest to forma filmowa, natomiast można ten film różnie nazwać, pewnie performancem, pewnie eksperymentem, ale nie wybiegając, jeden z bohaterów tego filmu, coach zresztą, mówi takie zdanie: wszystkie emocje są mile widziane. I też mam wrażenie, że jeśli chodzi o odbiór, o recepcję tego filmu, rzeczywiście te emocje są różne i być może tak powinno być i te emocje też są mile widziane, ale są skrajne. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o tym filmie, bo pokazywany był na festiwalu w Berlinie, tam zdobył Złotego Niedźwiedzia. I pamiętam, Małgosiu, zwracam się do Małgorzaty Sadowskiej, twoją entuzjastyczną recenzję i opowieść, która mnie wciągnęła absolutnie i bardzo mnie zainteresował ten film wtedy. I przeczytałam także recenzję Tadeusza Sobolewskiego, który pisał o tym, że to jest bardzo dobry werdykt jury tegorocznego Berlinale, a potem przeczytałam na przykład recenzję Petera Bradshaw w Guardianie, który napisał zupełnie co innego o tym filmie. Więc może o tym najpierw porozmawiajmy. Dlaczego ten film, abstrahując od strony artystycznej, ale także jeśli chodzi o to, co pokazuje, wywołuje takie skrajne emocje i wywołuje pewien dyskomfort, bo myślę, że tutaj się zgodzimy. Podczas pierwszego seansu w Berlinie oglądałam ten film w takiej małej sali, gdzie oglądała go branża. To był chyba w ogóle pierwszy pokaz tego filmu. Rzeczywiście miałam takie poczucie, że jakaś wyjątkowa atmosfera na sali. I siedziałam między starszym mężczyzną, taką kobietą w średnim wieku i tak czułam, że po prostu bardzo intensywnie czułam ich obecność podczas tego seansu i w ogóle to już to bardzo mnie do tego filmu przekonało, że on właściwie sprawia, że przypominamy sobie o tym, że poza głową w sali kinowej mamy jeszcze całą resztę ciała, która zazwyczaj jest jakimś takim w ogóle martwym jakimś dodatkiem do tej głowy, która się kontaktuje z kinem i z ekranem filmowym. A tutaj czułam własne ciało, czułam ciało moich sąsiadów, czułam jakiś rodzaj dyskomfortu, który oni odczuwali też, bo ludzie się na tym filmie wiercą. Kręcili się bardzo. Ja też miałam takie doświadczenie na seansie. Tak. To jest czymś, że to jest przeżywane jakby film wspólnie. Dotyka trudnych tematów. I ja sobie jakąś taką ukułam na taką swoją prywatną teorię, że właściwie nasz stosunek do filmu zależy od naszego stosunku do własnego ciała. I jeżeli jakby jesteśmy z nim niepogodzeni, to jest bardzo łatwo ten film odrzucić. Jeżeli jesteśmy z nim pogodzeni, albo mamy jakieś sprawy związane z naszym ciałem, ale jesteśmy gotowi na to, żeby się z nimi skonfrontować czy zmierzyć, to wtedy ten film jesteśmy gotowi też przyjąć i się na niego otworzyć go obejrzeć zainteresowanie. Także to jest taka moja własna teoria i też mi to wtedy uderzyło rzeczywiście, że ten film działa na zupełnie nowy i inny sposób, że rzeczywiście bardzo silnie oddziałuje na emocje, bardzo silnie oddziałuje na ciało i tak naprawdę jest jakimś rodzajem lustra w gruncie rzeczy. I tak chyba był zaplanowany, o tym mówi reżyserka, że to jest eksperyment i też lustro i stajemy się w pewnym sensie przez tę reakcję fizyczną wręcz na ten film bohaterami także tego filmu. Takie mam wrażenie. Pani doktor, a pani reakcja na ten film jaka była? Jako widza, najpierw o to zapytam. Ja mam obsesję prawdy, ale to tak prywatnie, więc ten film sprawił mi radość, ale taką pogłębioną, ponieważ miałam bardzo dojmujące uczucie i w umyśle, i w ciele, i pewnie w sercu, że dotyka jakiejś prawdy. Znaczy i chyba odczuwałam coś w rodzaju też ulgi, bo bardzo często pracując z ludźmi, tak, i z ich seksualnością, mam takie poczucie nieprzekazywalności tego, co się wydarza. I jak są takie chwile, kiedy czuję, że poprzez film na przykład więcej ludzi może mieć z tym kontakt, to mnie w jakiś sposób taki refleksyjny cieszy. Tak? Czyli odebrałam ten film jako film z misją jednak, w tym nurcie, który mnie obchodzi i osobiście, tak i życiowo. Może bym też dodała tutaj, bo powiedziała pani o tym lustrze i może nie traktowałam tego filmu tak w taki sposób diagnostyczny, tak? Znaczy, że jeżeli odczuwam w ciele, tak, to jest okej, jeżeli nie odczuwam, to nie jest okej, bo wszystkie emocje są mile widziane, tak? Mhm. I i wszystkie są ważne. I to jest, mówiąc w skrócie, bo pewne wątki rozwiniemy, dla mnie to jest film o granicach, więc też możemy poczuć te granice w sobie. Mhm. I to jest niezwykle ważny krok. W ogóle je dostrzec i poczuć. Tomas Lemarki, aktor występujący w tym filmie, jeden z zawodowych aktorów, którzy się tam pojawiają, bo pojawiają się też, no nawet nie powiem niezawodowi aktorzy, tylko osoby, które grają jakieś wersje samych siebie, prawda? Tak. To powiedział, że poprosiłam go karkołomnie zupełnie, żeby spróbował ideę tego filmu i to, o co im chodziło, twórcom tego filmu, bo też dzisiaj opowie trochę o tym, jak ten proces wyglądał w tworzeniu tego filmu. Przy powstawaniu Touch Me Not oni głównie chodziło im o to, żeby pokazać różne przejawy i różne podejścia do intymności, ale także o problemy z tą intymnością, prawda? Bo może bym poprosiła też panie o oczywiście nie zdradzanie wszystkiego, co w tym filmie się znajduje, chociaż to przecież nie chodzi tutaj o akcję i nie ma tam żadnych zwrotów akcji, prawda? Które mogłybyśmy tutaj zdradzić, ale jednak oglądanie niesie ze sobą pewne, w cudzysłowie powiem, przyjemności, których wolałybyśmy tutaj pewnie nie psuć widzom, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli. Ale jednak, jaki jest punkt wyjścia? Małgorzata Sadowska, jakbyś to opisała. Bohaterką tego filmu, taką główną, jeśli można użyć takiego określenia, jest Laura, czyli dojrzała kobieta, która ma problem z ciałem, ale też z emocjami, z bliskością ewidentnie. To jest wyrażone już w pierwszej scenie, ona się umawia z chłopakiem, ale nie umawia się z nim na seks, chociaż jest to właśnie taki mężczyzna, który się sprzedaje za pieniądze, tylko umawia się z nim na to, że ona będzie go oglądała podczas kiedy on się będzie masturbować, dlatego że ma tak duży jakby opór przed otwarciem się na drugiego człowieka, przed dotykiem, przed kontaktem, też, ale też przed kontaktem emocjonalnym, więc ten film jest też taką drogą, podróżą Laury do otwarcia. Mhm. To ciało Laury jest właściwie takim rodzajem zbroi. Tak bym to ujęła, aż właściwie kipi od emocji, o czym się może mamy okazję w czasie tego filmu przekonać. I ta zbroja się powoli rozsuwa i powoli się otwiera. I droga Laury krzyżuje się z drogą innych bohaterów, właśnie wspomniany Toma, który jako dziecko jeszcze, nie wiem, bodajże 13-latek stracił wszystkie włosy na swoim ciele, więc też jakby przez całe życie czuł się inny i w zupełnie jakby też inny sposób odbierał swoją fizyczność, odbierając, też myśląc o niego o czymś niedoskonałym czy też ułomnym. Mamy także bohatera, który urodził się z niepełnosprawnością, jest osobą na wózku, Christian, który się jakby samodzielnie nie porusza, natomiast, i to może być duże zaskoczenie dla widzów filmu, jest bardzo, bardzo jakby mocno akceptuje swoją fizyczność. Właściwie chyba najbardziej z tych bohaterów, prawda? Tak, w pewnym momencie możemy dojść do takiego wniosku. Tak, paradoksalnie ma najbardziej zamknięte ciało, niepełnosprawne, tak, a ma wolny umysł i wolną seksualność. Jest też w udanym i szczęśliwym związku. Tak. Jeden z bohaterów jest też sex coach, który pracuje z Laurą. Mamy też transseksualistkę, czyli Hanę. To jest też bardzo ciekawa historia mężczyzny, który po 50 postanowił zmienić płeć, ale też tej zmiany nie dokonał aż tak jakby fundamentalnie i do końca. I to jest bardzo w ogóle ciekawy człowiek. On był też we Wrocławiu, ekipa się zjawia we Wrocławiu. No film był pokazywany na festiwalu Nowa Horyzonty. Tak, Hanna w ogóle jest taką osobą, która potrafi grać swoją męskością i kobiecością. I właściwie w sytuacjach, które są jej w jakimś sensie wygodniejsze, wybiera czasami swoją żeńską część, a czasami jakby swoją męską część. Jako mężczyzna pracuje w nieruchomościach, jako kobieta zajmuje się prostytucją. Więc jest też taką osobą, która jakby przebyła bardzo długą drogę do akceptacji swojej seksualności, swojego ciała i do takiego otwarcia pełnego na siebie. I też taką jeszcze bohaterką, trochę ukrytą, trochę się ujawniającą, właściwie taką postacią, która stoi za całym tym projektem i właściwie przebija się poprzez wszystkich bohaterów, jest sama reżyserka tego filmu. Pojawia się też na ekranie, trochę wycofuje. Można właściwie uznać, że ci wszyscy bohaterowie są na swój sposób jej medium. Ja tak przynajmniej na to patrzę, kiedy o tym filmie myślę, że to są jej poszukiwania, To są jej pytania, to są jej emocje, dla których ona właściwie znalazła idealnych bohaterów czy reprezentantów, tak, swoich, swoich jakby zmagań z seksualnością, ciałem, z przeszłością, z matką. Tam jest taki piękny sen opowiedziany właśnie o tym, jak ta matka niespodziewanie właśnie w tym śnie zjawia się w łóżku, w którym Adina leży z kochankiem. Myślę, że to jest taka właśnie niemal freudowska, taka modelowo freudowska sytuacja. Mnóstwo jest takich scen i mnóstwo jest takich zdań. Ja wspomniałam o tym, że wszystkie emocje są mile widziane, ale można by sobie notować w czasie tego filmu nie tylko to, co mówią różni trenerzy czy terapeuci, którzy się tam pojawiają, ale także to, co mówią bohaterowie, bo nie da się ukryć, że stajemy się jeszcze jednym bohaterem tego filmu, bo nie da się, oglądając ten film, nie odnieść tego, co się widzi na ekranie, do swoich własnych doświadczeń. Takie mam wrażenie. Znaczy, no, dlatego się te granice zacierają, tak? Czy to jest jeszcze film, czy to jest właśnie eksperyment samej reżyserki, czy to jest jakiś eksperyment na nas, tak? Czy to jest jakiś rodzaj zaproszenia do autoterapii? Dla każdego to może być coś innego i na różne sposoby można ten film oglądać. Ja go oglądałam na razie dwa razy. Bardzo się cieszę, że mogłam za pierwszym razem go obejrzeć w samotności. I to zupełnie z innymi emocjami się wiązało i zupełnie inne miałam emocje, kiedy oglądałam go w kinie, tak, wśród ludzi. I to było o wiele trudniejsze doświadczenie, bo rzeczywiście, i też zachęcam do tego, żeby widzów, którzy podejmą decyzję o pójściu do kina, żeby jednak, to jest taki film, do którego warto się przygotować, znaczy, czyli jakąś tam część siebie wyciszyć, otworzyć na odczuwanie, że on wymaga uważności, bo taki, no, o tym też jest ten film, tak naprawdę. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, oczywiście przy trzecim obejrzeniu, na pewno co zrobię, będę na niego patrzeć właśnie pod kątem bardziej takim, jak teraz pani powiedziała, takim terapeutycznym, jakie obszary reżyserka potwierała, tak, w trakcie kręcenia, realizowania, właściwie realizowania, bo odnoszę wrażenie, że ten film realizował się jakby na jej oczach, tak, że nie wszystko było, na pewno nie na wszystko pewno było do przewidzenia, tym bardziej, że no, poza aktorami tam są też osoby, że tak powiem, naturalne. Które, tak, tę swoją fizyczność i te emocje oddają, emocje nam. Tak, swoje biografie wniosły w ten film. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, co mnie rozbroiło absolutnie, kiedy czytałam wywiady z Adiną Pintilie, która mówiła o tym, że właściwie cały pomysł tego filmu wziął się stąd, że ona, mając 20 lat, uważała, że wie wszystko absolutnie o miłości, seksie i związkach, i dopiero z biegiem lat przekonywała się, że to jest nieprawda, i te jej poszukiwania doprowadziły do tego, że chciała pootwierać te różne ścieżki i zaprosiła do udziału te osoby, które zaprosiła w tym filmie. Ale może właśnie jeszcze ten wątek byśmy poruszyły. I tutaj się zwracam do Małgorzaty Sadowskiej, która z tym filmem właściwie jest blisko od Berlina, mam wrażenie. Tak. Jak to było, jeśli chodzi o powstawanie tego filmu i o ten proces? Bo ja się domyślam i pewnie gdzieś też w wywiadach z reżyserką ten wątek się pojawia. Tam nie mogło być chyba scenariusza. To jest chyba niemożliwe, żeby to było grane. Nie, to jest taki rodzaj rzeczywiście jakby filmu, który wychodzi poza klasyczną narrację. To jest poniekąd fikcja, poniekąd dokument, ale ja mam takie poczucie, oglądając go też już powielokroć, że w gruncie rzeczy jakby to nie jest istotne. Tak, istotna jest ta prawda, którą się na ekranie udaje osiągnąć, a jakimi środkami się osiąga, to wydaje mi się, że to już jest kwestia jakby drugorzędna. Adina Pintilie pracowała nad tym projektem bardzo długo i on jest owocem niesłychanie długiego researchu, o którym ona kiedyś mi opowiedziała, i to jest rzeczywiście taka praca docierania do rozmaitych grup, które pracowały ze swoją seksualnością, docierania do coachy, terapeutycznych jakichś takich ścieżek, więc to rzeczywiście jest jakby bardzo długa i wymagająca praca. I w końcu też jest to spotkanie z bohaterami filmu, którzy oczywiście, z których każdy wniósł swoją historię, swoją osobowość, jakby swoje ciało też do tej całej powieści, więc to jest tak, to jest jakby trochę stworzone przez Adinę i przez nią wymyślone i przez nią kontrolowane, ale jednocześnie jest to też improwizowane, bo nie dałoby się wyreżyserować takich scen, jakie na przykład są scen z udziałem sex coacha i Laury, które rzeczywiście jakby są takimi bardzo mocnymi scenami. Robią rzeczywiście ogromne wrażenie. Tam, ta scena kończy zwiastun też polski między innymi. Ja myślę, że to jest też międzynarodowy zwiastun tego filmu i już w samym zwiastunie czujemy, że tam się wydarzy coś naprawdę mocnego. Tak, ale też ci wszyscy bohaterowie oczywiście byli gotowi na taką przygodę. Mhm. Tak jak pani wie o widzach, którzy potrzebują być do tego filmu przygotowani, tak samo myślę, że te osoby, które brały w nim udział, też miały różnego rodzaju doświadczenia, które też przygotowały je na to, żeby w takim projekcie wziąć udział. Chociaż choćby Toma Lemarki, o którym wspomniałaś, aktor znany choćby z filmu Noi Albino i w Polsce, jest bardzo głęboko zainteresowany technikami szamańskimi, praktykami szamańskimi. Sam się tym zajmuje. Zrobił we Wrocławiu podczas festiwalu warsztat szamański nawet, specjalnie na nasze zaproszenie. Więc to też jest taka osoba, która jest poszukująca. Myślę, że wszyscy ci bohaterowie są po prostu poszukujący i dlatego też się w tym filmie Adiny Pintilie bardzo dobrze odnaleźli. Jeszcze do Tomasa za chwilę wrócimy, ale jeszcze tutaj patrząc na panią Alicję Długołęcką, wyczytałam gdzieś, że Adina zaprosiła aktorów swoich, mówię też w cudzysłowie aktorów i też tych ona nazywa, jej ulubione słowo, czy określenie to protagoniści. Protagonistów swoich zaprosiła do tego w okresie przygotowawczym, żeby prowadzili dzienniki i na podstawie tych dzienników później były prowadzone rozmowy o tym, jak ta sytuacja dalej filmowa, czy na planie ma się rozwijać, ale te dzienniki kojarzą mi się z taką typową właściwie terapeutyczną metodą. Czy to można tak połączyć w ogóle pracę nad filmem z jakimś rodzajem takiej terapii? Znaczy ja myślę, że na tym właśnie polega moc tego filmu. Znaczy to jest dla mnie bardzo interesujące, bo o tym wszystkim nie wiedziałam. Bo trochę nie chciałam sobie tej prawdy, którą czuję i która bije z tego filmu, zaciemniać, ale ona się właściwie rozjaśnia, tak? Skoro wybór był świadomy, skoro to temu procesowi był dany czas, skoro była przestrzeń do analizy, skoro to nie było przypadkowe, to mnie to jeszcze bardziej przekonuje. Znaczy, teraz też tak już z perspektywy pewnego czasu przyglądając się tym wyborom i temu, co bohaterowie reprezentują. Tak, znaczy, czyli chodzi mi o poszczególne obszary i rzeczywiście myślę, że można by było tutaj to pięknie, terapeutycznie porozkładać, gdzie główna bohaterka tak z postawieniem właśnie tej granicy i z tym, że te granice, co jest wyraźnie widoczne, zostały naruszone, tak, i pozostawiły mnóstwo, że tak powiem, żalu i złości, które nigdy nie mogły być wyrażone. I to byłby ten punkt wyjścia. I która poszukuje ratunku właściwie dla siebie, przyglądając się poszczególnym aspektom, które hamują naszą taką pełną ekspresję seksualności. Tutaj można było się zatrzymać przy każdym z bohaterów. Hanna jest dla mnie tutaj taką postacią też uniwersalną, bo ona reprezentuje tak naprawdę w moim rozumieniu naszą kulturę, tak? Czyli właściwie trudno by było powiedzieć, czy jest transseksualną osobą. Ona jest płynna, jest niebinarna, jest nieheteronormatywna. I politycznie niepoprawna. Niepoprawna, a jednocześnie jest niezwykle ciepłym. To jest taka postać, która wprowadza w te trudne tematy jakieś światło. Tak, to jest jedyna właściwie postać. Ona jest nauczycielką. Tak. Ona jest, dla mnie reprezentuje naszą kulturę, znaczy uwolnienie od presji smyczy kulturowej. Jest bardzo tutaj taką ważną postacią. No i pozostałe, myślę, że się zatrzymamy jeszcze. Zatrzymamy się przy nich na pewno. Teraz zatrzymajmy się w tej rozmowie na moment. Przypomnę, doktor Alicja Długołęcka i Małgorzata Sadowska są gośćmi Klubu Trójki dzisiaj. Ale teraz wspominałyśmy już o Tomasie Lemarki, to krótkie spotkanie z aktorem. To Thomas w filmie pojawia się jako postać, która początkowo miała mieć na imię Tudor, ale podobno, tak mi powiedział przynajmniej przy naszym spotkaniu, z biegiem prac ta postać została przemianowana jednak na Thomasa, co też jest znaczące oczywiście w przypadku tego filmu. Thomas Lemarquis, aktor islandzko-francuski, jak już mówiła Małgorzata Sadowska, przede wszystkim szerszej publiczności znany z Noi Albinoi, ale także pojawił się w Blade Runnerze 2049 czy w Snowpiercerze, no ale państwo mogą go także pamiętać z teledysku piosenki Syreny Artura Rojka. Spotkaliśmy się w październiku, bo Thomas przyjechał na warszawski festiwal filmowy. Rozmawialiśmy nie tylko o Touch Me Not, ale ten wątek rozmowy o tym filmie rozpoczęłam od pytania o casting. Gdzie indziej usłyszałam czy wyczytałam, że zanim przyszła propozycja od Adiny Pintilie, Thomas usłyszał od swojej przyjaciółki w Reykjaviku, przyjaciółki medium, że zagra w głośnym rumuńskim filmie. No i właśnie z takim rodzajem otwarcia na świat chyba nie mógł przejść obojętnie obok tej propozycji. Yeah, it was not like a usual casting. It was more. To nie były zwyczajne zdjęcia próbne. Za pierwszym razem poprosiła mnie, żebym opowiedział trochę o sobie, jakieś historie ze swojego życia, a potem zaśpiewał piosenkę. Zaśpiewałem kołysankę, która później znalazła się w filmie. Następnie zaproszono mnie do Lipska, bo film powstawał częściowo w Rumunii, a częściowo w Niemczech. Tam był kolejny casting, ja mieszkałem wtedy w Berlinie i wtedy Adina przeprowadziła ze mną długi wywiad. Chciała się dowiedzieć o mnie jak najwięcej. Kim jestem i jak daleko mógłbym się posunąć w tym eksperymencie. Nie szukała aktorów, tylko ludzi gotowych na eksperymentowanie. To, co mnie nurtowało po obejrzeniu Touch Me Not, to było pytanie i być może to właśnie też ten problem, czy to pytanie budzi pewien dyskomfort, ile w tym, co zobaczyłam, było zapisane w jakimś rodzaju scenariusza, co było i czy było fikcją, co było i czy było prawdziwe, bo przecież na planie, tak jak już mówiłyśmy, spotkali się zawodowi aktorzy i osoby po prostu będące jakąś wersją siebie. I don't think it's so important what is real and what is not real and what is reality anyway. Nie wydaje mi się, żeby to było szczególnie ważne, co tu jest prawdziwe, co jest fikcją, czym jest rzeczywistość. Najważniejsze są emocje, których doświadczamy, ich realność. Ponieważ stworzyliśmy te, powiedzmy, fikcyjne okoliczności, ciągle będąc na granicy bycia sobą i bycia postacią, większość scen jest improwizowana, powstała swego rodzaju uświęcona, czy może po prostu bezpieczna przestrzeń, w którą wchodziliśmy i mogliśmy badać nasze zachowania. To, co w nas tkwi, a my o tym nie wiedzieliśmy. Sytuacje, w które w innych okolicznościach nie odważylibyśmy się wejść. To było laboratorium. So it was like a little bit of a laboratory. And normally when you act on a normal film, let's say. W pracy nad zwykłym filmem na planie jest wyraźna piramida zależności. Oczywiście na szczycie jest reżyser, potem aktorzy. Reżyser panuje nad wszystkim. Tutaj byliśmy współtwórcami ze względu na to, że dużo improwizowaliśmy. Ale Adina też pojawia się na ekranie, więc ona była obecna w tym procesie. Tu byliśmy równi. Nawzajem stawialiśmy sobie wyzwania, przyciskaliśmy różne guziki. To nie były wakacje z grupą przyjaciół. To był bardzo wymagający proces poszukiwania siebie. Dla mnie tym istotniejszy, że równolegle na własną rękę szukałem odpowiedzi w szamanizmie. Dużo sam pracowałem. Więc i film mnie zmienił, i moje własne poszukiwania. To był dla mnie bardzo interesujący okres. But it was a really very interesting time to go through all this, yeah. Pierwsze sceny, w których Thomas pojawia się w filmie, to są sceny grupowych warsztatów, które bym nazwała takimi warsztatami dotyku i oddychania. Thomas pracuje w parze z Christianem, też już wspomnianym dzisiaj w Klubie Trójki. I o ten ich kontakt właśnie ze strony Thomasa, podszyty widocznie pewną rezerwą, trudny, zapytałam. It was like you see in the film. Because... Było dokładnie tak, jak widać w filmie. To nie było zagrane, to było prawdziwe. I dlatego oglądanie tej sceny jest tak poruszające. Szczególnie dumny jestem z tego, jak wiele wszyscy zaryzykowaliśmy i do jakiego stopnia byliśmy gotowi odsłonić swoją bezbronność. To, co jest niezwykle wzmacniające, kiedy patrzy się już na gotowy efekt, to zobaczyć, ile siły tkwi w tej bezbronności. To wtedy odważamy się być po prostu ludźmi, tym, kim jesteśmy. Nie ma nic do ukrycia. That's when we really dare to be just human who we are, and there is nothing to hide, and that's Christian jest niesamowitą osobą. Wiele się można od niego nauczyć. Jest niepełnosprawny, ale ma dziewczynę. Jego spojrzenie na życie jest takie pozytywne. Jest w lepszej kondycji niż wiele innych postaci z filmu. To spotkanie z nim było piękne. I prywatnie, i filmowo. Festiwalowym pokazom filmów, tak było i w tym przypadku, towarzyszą zawsze spotkania z publicznością, ale w tym przypadku, w przypadku tego filmu, te spotkania są chyba szczególnie ważne. I mean, I think the film itself, it's sam film jest tak skonstruowany, łamiąc zasadę czwartej ściany, przyjmując formułę wywiadu, że widz nie tylko ogląda tę historię z zewnątrz, jest wciągnięty w tę historię prawie jak dodatkowy bohater. Zaczyna sam sobie zadawać pytania, które padają z ekranu. To bardzo ciekawe doświadczenie, przedłużać tę rozmowę widzów z sobą, naszymi spotkaniami z nimi po projekcjach. Ludzie odczuwają potrzebę podzielenia się z nami tym, co się w nich wydarzyło podczas projekcji, a dzieją się rzeczy bardzo różne. Widzowie różnie reagują, w zależności od tego, do której ich sfery ten film najbardziej przemawia. Ci, którzy mają trudność ze spojrzeniem w głąb siebie, mogą całkowicie ten film odrzucić. To dla nich zbyt dużo. Ale myślę, że to dobrze dać ten film światu, bo taka rozmowa o wielu tabu dotyczących naszego życia jest bardzo potrzebna. Let's talk about so many taboos and things that really need to be talked about. To Thomas Le Marquis, aktor występujący, powiem inaczej, protagonista w filmie tak. Touch Me Not, a w studiu przypomnę dr Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna i selekcjonerka Festiwalu Nowe Horyzonty Małgorzata Sadowska. I z tych różnych perspektyw rozmawiamy dzisiaj i patrzymy na film Touch Me Not. Muszę powiedzieć, że dla mnie to spotkanie z Tomasem było bardzo ciekawe, bo jak już, kiedy już wyłączyłam mikrofon, kiedy już przestaliśmy nagrywać, dla niego najważniejsze... Rozmawialiśmy jeszcze bardzo długo, dłużej niż trwało samo nagranie. I dla niego bardzo ważne było uzyskanie ode mnie informacji o tym, jakim doświadczeniem dla mnie było obejrzenie tego filmu. Więc ja opowiadałam o tym, o czym już Małgorzata Sadowska mówiła, o tej energii, która była na sali. A film oglądałam na festiwalu w Karlowych Warach, czyli już dosyć dawno, to było na początku lipca. Bardzo mocno to doświadczenie we mnie tkwi i ono było oczywiście też na poziomie osobistym mocne, ale także na poziomie filmowym. Ale i w Karlowych Warach widziałam na ulicach właśnie Hannę Hoffman, widziałam Christiana Ygritte, tę parę, o której mam nadzieję jeszcze powiemy. Widziałam Laurę Benson, widziałam Adinę Pintilię i to samo było we Wrocławiu na Nowych Horyzontach. Oni przyjeżdżają całą grupą na te festiwale i to nie jest tylko po to, żeby się spotkać z widzami na zwykłych sesjach pytań i odpowiedzi, jak to na festiwalach, ale także te spotkania idą trochę dalej. Mam wrażenie, że zrobienie tego filmu, przejście tego misterium w pewnym sensie, odbycie tego eksperymentu, dla nich stało się teraz misją i posłannictwem, żeby z widzami się spotykać i żeby nie zostawiać ich, tak pani doktor mówiła o tym przygotowaniu do obejrzenia filmu, ale też po obejrzeniu tego filmu, żeby był jakiś, była jakaś kropka nad i, powiedzmy. Takie posłannictwo i misja. Mam takie odnoszę wrażenie. Tomas, nie pamiętam jak. Tomas Le Marquis, tak. Tomas powiedział o tym, znaczy, że na planie filmowym musiała być stworzona pewna przestrzeń. Znaczy, że oni też potrzebowali czasu, ciszy, pewnego przyzwolenia. Myślę, że reżyserka po prostu postawiła ważne pytania i dała im przestrzeń na to, żeby szukać odpowiedzi na nie. I bardzo to rozumiem. Znaczy, że przyjeżdżają, traktują to jako misję. Ja myślę, że po obejrzeniu chcą stworzyć... i zaświadczyć samym sobą, tak? Właśnie tą przestrzeń do tego, żeby można było przeżyć, ponieważ sobie zdają sprawę z tego, jaki to był wysiłek. Także tak naprawdę, żeby dotknąć tej prawdy. To przed chwilą to było powiedziane, tak, w tym wywiadzie. Rzeczywiście jest tak, że ten film w tej chwili bardzo dużo podróżuje, ma swoje europejskie premiery. No to jest ten moment właśnie, kiedy w różnych, co tydzień widzę to na koncie premiera, w portalu społecznościowym filmu, że rzeczywiście co tydzień są nowe premiery. Początku jakby drogi tej podróży tego filmu, taka właściwie wszystkim seansom, czy też premierom, czy pokazom festiwalowym towarzyszy taka debata, którą oni sami nazwali polityka intymności. To też wydaje mi się ważne słowo w kontekście tego filmu polityka i zaraz do tego wrócimy pewnie też. A myśmy też we Wrocławiu zorganizowali warsztaty i to był też eksperyment. Postanowiliśmy także podjąć jakiś rodzaj ryzyka przy okazji tego tytułu i też chcieliśmy sobie właściwie skorzystać z szansy, którą ten film daje, żeby to doświadczenie filmowe poszerzyć, żeby wyprowadzić to z sali kinowej, żeby jakby uruchomić też jakby inne zmysły, prawda, żeby to było jakieś takie bogatsze doświadczenie. Odbyły się 3 warsztaty z protagonistami filmu. To było bardzo ciekawe, bardzo jakby mocne, myślę, że też dla wielu uczestników doświadczenia. I tak jak wspomniałam, poniekąd jakby też z naszej perspektywy ryzykowne, ale to, co ja chciałabym też podkreślić, a co myślę, że dla nas ma ogromne znaczenie przy dystrybucji tego filmu, jakby co stoi też za tym, że zdecydowaliśmy się ten film pokazywać w Polsce, nie tylko na festiwalu, ale też właśnie w kinach, to jest też to, że żyjemy w czasach, w moim odczuciu, takiej rewolucji konserwatywnej, czy kontrrewolucji konserwatywnej i ciało jest polem bitwy. Właściwie najważniejszym, takim, jeśli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje na świecie. I to jest nie tylko ciało kobiet, czego doświadczamy w Polsce, prawda? W związku choćby z ustawą zakazującą aborcji i ciągłym jakby tutaj jakby zagrożeniami płynącymi, nie tylko jakby stosunkiem do kobiet, który się wyraża nie tylko na ulicach, ale w ogóle w polityce w tej chwili, ale także na ulicach. Wystarczy przypomnieć sobie, jak co działo się parę miesięcy temu w polskim Sejmie, kiedy pojawiły się tam osoby niepełnosprawne. To też jest kwestia w ogromnym stopniu ciała, prawda? I jakby takiego jakiegoś stosunku do osób niepełnosprawnych, więc mam poczucie, że w takich czasach, w których żyjemy, w których to ciało jest polem bitwy politycznej, ciało jest także wehikułem wolności. Ja jestem przywiązana do tego określenia, które sobie jakoś samo ukułam. I myślę, że ten film jakby też to próbuje pokazać i udowodnić, tak? Że wszelkie inne wolności zaczynają się od takiego uwolnienia właśnie własnego potencjału, własnego ciała i własnych emocji. A z drugiej strony te czasy, w których żyjemy, to są też czasy, kiedy ciało jest pokazywane przez różnego rodzaju filtry i do takich ciał jesteśmy przyzwyczajeni, a tutaj nie ma żadnych filtrów. I jesteśmy obnażonych bohaterów czy protagonistów, widzimy w całej ich ludzkości, tak bym powiedziała, w tym, jak rzeczywiście to ciało wygląda. I ono jest też jakby odciążone z takiego pornograficznego spojrzenia, co mi się wydaje, że to jest ogromnie ważne, dlatego że pornografia w tej chwili jest absolutnie wszechobecna i uzależnienie od pornografii jest też ogromnym problemem społecznym, tak, bo pornografia jest też takim regulatorem emocji, a jednocześnie jakby jest takim, to pewnie pani doktor będzie potrafiła najlepiej powiedzieć, prawda, że jakiego to jest rodzaju zagrożenie i jakiego rodzaju to jest też opowieść o ciele, o seksualności, właśnie pozbawiona intymności, czy bliskości, czy kontaktu z samym sobą. Znaczy, w rozmowie padło bardzo ważne zdanie, że w tym filmie oni mogli być bezbronni, że na tym polegał ten eksperyment i byli nadzy i bezbronni i w tym mogli znaleźć siłę. Strasznie mi się to podoba, tak, bo jest związane z byciem autentycznym, tak, z tym wszystkim, z oderwaniem od schematów. Jak to pani określiła, że ciało jest wehikułem wolności, tak? Ja tu wrzucę... Dwa te słowa się pojawiają w tej audycji, wrzucę tutaj nie tylko w filmie. Swoje ulubione określenie, że nasze ciało jest obecnością ucieleśnioną, tak? Czyli że nie da się tak naprawdę być autentycznym i żyć bez świadomości bycia w swoim ciele, tak? Bo żyjemy tylko w ciele, tak? Bez względu właśnie na to, w co wierzymy, cokolwiek się ma wydarzać po śmierci, czy nic, czy coś tam innego. Nasze życie jest w tym ciele, tu i teraz. No i myślę, że w tym momencie możemy do Krystiana nawiązać. Tak. Chociaż chciałabym też, bo skojarzyło mi się teraz, bo to też zdanie, które jakoś mi utkwiło bardzo w pamięci, wypowiedziane przez Laurę. Żyję z moim ciałem na co dzień, ale właściwie tak naprawdę go nie znam. prawda? I dokładnie. To jest, a Christian z kolei dokładnie. Jest tą osobą właśnie, jedyną właściwie, co też Tomas podkreślił, która jest z tym swoim ciałem takim, jakie ono jest, pogodzona i wzruszający moment, kiedy pyta go, już nie pamiętam teraz, czy to Adina, czy to jest przy tych warsztatach, ale to chyba Adina Pintilie pyta, co najbardziej lubisz w sobie. On mówi o oczach, mówi o włosach. Ale to właśnie, porozmawiajmy o Christianie, bo to jest postać, z którą znajomość, myślę, w tym filmie jest, będzie dla wielu widzów bardzo ważna. Ja jednak jeszcze się zatrzymam przy wehikule wolności, bo to jest tak, że rzeczywiście Christian jest, już jest po tym procesie. A może on nigdy go nie musiał przechodzić tak naprawdę. Pozostali bohaterowie dochodzą do tej wolności, bo zaczynają siebie akceptować i odkrywać właśnie siłę wynikającą z tego, że są autentyczni i bezbronni. Każdy na swój sposób, tak? I tutaj nie będziemy tak, myślę, odkrywać, na czym ta droga każdego z nich, a jednocześnie reżyserki tak filmu polega. No, Christian jest niesamowitą tutaj postacią, ponieważ jest autentyczny podwójnie. To, co przekazuje, to, co się dzieje, tak, w ramach tego eksperymentu jest autentyczne i myślę, że dla osób, które same których ciało, tak, mieści się w normach sprawności, określonych jako sprawność, tak, już to może być niezwykle wyzwalające w skontaktowanie się poprzez film z osobą, która w naszym mniemaniu ludzi sprawnych, tak, musi się mierzyć ze swoim ciałem, a wcale się z nim nie mierzy, tylko nie wiem, jakiego czasownika tutaj użyć, jest nim. I czerpie z niego wszystko. To, co może, tak? Zarówno cierpienie, ból, ograniczenia, ale również zachwyt, przyjemność zmysłową, rozkosz, tak? I mówi o tym w sposób niezwykle otwarty. Nie jest zawieszona w przeszłości, w tym, co się wydarzyło albo mogło się nie wydarzyć. Nie jest zawieszona w przyszłości, której się boi, tylko jest właśnie w tu i teraz. I paradoksalnie, znaczy w naszym wyobrażeniu, znowu ludzi sprawnych, postrzegamy takie osoby poprzez ograniczenia w ich ciele, a Christian uwielbia zmysłowość i relacja z żoną i seks jest dla niego jednym z najpiękniejszych i najbardziej wyzwalających aspektów życia. Dla wielu osób to może być wyzwanie, tak? Ten temat jest mi niezwykle bliski, bo bardzo często powtarzam i mogłabym o tym godzinami opowiadać, ile się można nauczyć od osób, które znowu z perspektywy osób sprawnych mają ograniczenia w ciele. Te ograniczenia są niezwykle wyzwalające, ponieważ być może to na tym polega, że te osoby już zmierzyły się dawno temu z lękami, które my cały czas nosimy jako osoby sprawne w sobie. Boimy się starzenia, boimy się ograniczeń w ciele, jesteśmy okrutni dla swojego ciała, poddajemy go ocenom i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się teraz, jak pani o tym opowiada, czy to też jakby ta wolność Christiana, czy wolność Hanny, która też jest taką osobą niesformatowaną, właśnie nie wynika z tego, że to są osoby, które funkcjonują poza normą, że właściwie ta norma jest w gruncie rzeczy tym czymś, co nas potwornie ogranicza, tak? Kiedy jest się heteroseksualną, dojrzałą kobietą, to wiąże się to z ogromną ilością oczekiwań, takich płynących z zewnątrz, płynących z wewnątrz. Laura jest kobietą dojrzałą, więc jakby ewidentnie ma też problem z tym, że się starzeje, że się jej ciało zmienia. Zaczyna być niewidzialna też od strony takiej atrakcyjności, czy od strony fizycznej. Więc myślę, że chyba to też jest kwestia tego, że paradoksalnie właśnie to jest, to bycie na aucie, bycie poza normą daje więcej wolności, już jakby na starcie, paradoksalnie. To jeszcze kończąc, bo już zbliżamy się powoli do końca tej rozmowy i mam wrażenie, że sporo jednak udało się opowiedzieć, nie zdradzając za dużo o filmie Touch Me Not. Chciałam panie zapytać puentując być może to nasze spotkanie, o to, co widz może zyskać po takim spotkaniu. Już nie mówię film, mówię po takim spotkaniu. Pewnie trochę też otwierającym pole do zastanawiania się oczywiście nad sobą. Znaczy, ciągnąc wątek, to na poziomie intelektualnym to jest duża wartość. To jest film, który na pewno pobudza do postawienia sobie paru ważnych pytań. Właśnie dotyczących tego, co jest nam narzucone i co przyjmujemy bezrefleksyjnie na temat swojej seksualności i czy chcemy te buty na wysokich obcasach założyć, czy nie, czy wolimy na bosaka, to by było tak. Na poziomie emocjonalnym myślę, że właśnie dotknięcie tych granic, gdzie są i danie sobie prawa do tempa, ich przesuwania, burzenia, stawiania czasem, ale dotknięcia ich, poczucia ich. No i myślę też na poziomie takim nienazywalnym, ale już właśnie tutaj nie chcę odkrywać tajemnicy też tego filmu, dotknięcia takich aspektów, których bym nazwała uważnością w byciu w seksualnej relacji z samą sobą i z drugim człowiekiem. To tak. Alicja Dogołęcka, Małgorzata Sadowska. Nie odpowiedź do pani doktor, dlatego że ten film obejrzała moja znajoma, która jest psycholożką i trenerką i która przyznała, że miała duży problem, to znaczy, że jakby czuła właśnie swoje ograniczenia i które musiała przełamywać i właściwie cały czas się z nimi konfrontować, to było dla niej bardzo interesujące, ale jednocześnie podkreśliła kilkakrotnie, że to jest film z pewnością trudny dla polskiego widza, że ona miała odczuwała te ograniczenia, ponieważ jest polskim widzem. I się zastanawiam, czy istnieje też coś takiego, jak jakiś polski specyficzny problem z ciałem. Czy też istnieje jakieś takie polskie ciało, o którym możemy w ogóle mówić. Czy jakiś taki właśnie polski, czy coś specyficznie polskiego właśnie w naszych relacjach z samymi sobą fizycznych. Ale pani wywołała mnie ambiwalencję. Przepraszam, że teraz wejdę słowo, dlatego że rzeczywiście to jest takie pytanie, na które należałoby odpowiedzieć następną godziną naszej rozmowy tutaj, jeżeli się uda, tak już rzeczywiście puentując, pani doktor, to ja bardzo jestem ciekawa też. Odpowiedziałem tak, podobno tak, oby nie. To najkrócej, jak mogę. A ciut dłużej rzeczywiście w swojej pracy się spotykam z tym. Czasami jak za granicą prowadzę warsztaty dla kobiet, to się pytam, dlaczego nie korzystacie z trenerek, bo to kobiety mówiące biegle, tak w obcych językach, one mówią nie, bo w tym innym kraju jakby do końca nie będziemy zrozumiane, że wnosimy tą i chcemy przepracować tą polską specyfikę. Więc ona pewnie istnieje, chociaż ja ze swojej strony staram się wszystkich ludzi traktować na takim poziomie, znaczy myślę, że ten film jest uniwersalny i on dotyka tych poziomów, które nie mają języków i nie mają do końca takich naleciałości kulturowych. Można się przekonać już o tym w kinie od piątku. Tak jak powiedziałyśmy na początku, skrajne są emocje i skrajne są opinie, ale... I wszystkie emocje mile widziane. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby samemu się przekonać. Doktor Alicja Dogołęcka, Małgorzata Sadowska, bardzo dziękuję za to spotkanie. Edyta Kocęba, Iwanka Kunowa, Katarzyna Borowiecka. Dobranoc. Do usłyszenia. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert.